Venim a demanar la gratuïtat de l'autopista de la Jonquera fins a Llers, degut a aquestes obres que fa des de, crec que des del mes d'octubre que anem suportant, i arrel de les queixes dels veïns de Gullana, van començar els veïns de Gullana a queixar-se, els que venen a treballar a Figueres, que és de matí tarda i moltes vegades al migdia es troben amb l'embús aquest, que passen pocs cotxes cada vegada, llavors normalment et toquen dos semàforos i el temps són justos i més per estar en família encara més. I només això, de cares a veure si ens deixen la gratuïtat durant aquest temps que durin les obres, ens han dit que fins a finals de març. Veiem que s'acosta Setmana Santa, perjudica també el turisme que ve francès perquè ja suporta totes les cues d'entrada a Espanya o Catalunya, depèn de qui ho vulgui escoltar, i això.